chciałoby się powiedzieć już, no ale z tej perspektywy, że dnia przybywa, możemy powiedzieć, że dopiero 15.40, a i naciągamy tę rzeczywistość, kiedy to dnia przybywa. Kwadransik urosło, prawie 8 godzin potrwa tenże właśnie wtorek. Lucjana, Juliana, Łazarza i Rajmunda dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia w Boże Narodzenie w Kościele Prawosławnym, więc również wesołych świąt. Wtorek, 7 stycznia. Jak on się jawi w pogodzie? No to sprawdźmy, bo to już 5 minut po 5. Najzimniej jeszcze mróz trzyma, chwycił w Kotlinach Karpackich, tam koło minus 14 stopni. W pozostałej części Podkarpacia minus 9, na południu kraju koło minus 5, w centrum kraju od minus 3 do minus 1, a najwyższa temperatura o poranku dziś nad morzem do plus 3. W ciągu dnia w południowej połowie kraju będzie pogodnie, nie bójmy się tego słowa, słonecznie. Na Suwalszczyźnie oraz miejscami w Wielkopolsce zachmurzy się i popada śnieg, także śnieg z deszczem, możliwa mrzawka i uważajmy, bo na Suwalszczyźnie ranek może być mglisty. Ale wiatr słaby, na wschodzie oraz na Pomorzu umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, koło plus 2 w centrum, nad morzem Truja z plusem, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich. Tam dziś panu od pogody do dzienniczka wstawiamy piątkę. Piątkę z plusem. No, skoro taki, a nie inny obrót pogodowy, wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy po tak długiej labie, no przecież nie wyliczając jeszcze, niektórzy jak wzięli wolne przed Wigilią Bożego Narodzenia, to dopiero teraz ci z najbardziej długodystansownych, chociaż nie wiem, czy jeszcze nie z przyszłym już poniedziałkiem, nie wtorkiem, rozpoczynają nowy tydzień. Ale przyjmijmy, że ostatnio ci najbardziej wypoczęci słyszeli te poranne nasze wynurzenia słowno-muzyczne jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. No więc jeśli, to przecież długa laba. Człowiek wypoczęty, najedzony, wyspany, wybawiony, wytańczony. I co tam jeszcze możliwe? I nagle musi wcześniej rano wstawać do pracy. Człowiek tak zmęczony, że tylko może postawić na nogę greckie śniadanie. Waiting for your lover, what a year discover. śniadanie. Tak właśnie, Greta Van Fleet dla wszystkich zadowolonych z takiej długaśnej laby. Ale zdaje się, że są tacy, co biją rekordy długości. Pan Tomek z Alkowar, który już na nas uchu informuje, 15 stopni teraz. U pana Tomka już po 5:30 rano, po całodniowym deszczu z sobotniej temperatury 27 stopni spadła do 21 wczoraj w poniedziałek. No, ale na najbliższe dni zapowiadane jest nad Zatoką Perską stabilne 20-21 stopni. A od niedzieli już w pracy. Do siego 2020 życzy pan Tomek. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za emocje i serdecznie gratulujemy. Dawid Kubacki, wygrywając konkurs w Bischofshofen, w wielkim stylu przypieczętował triumf w turnieju czterech skoczni. Choć rywali pokonał wyraźnie, to jakością swoich prób nie był zachwycony. To nie były moje najlepsze skoki. Ech, jak my uwielbiamy tego i miłośnika lotnictwa i skromności. Więcej o wygranej Dawida Kubackiego w porannym zapraszamy. Ponadto w serwisach informacyjnych w pozostałych audycjach będziemy także mówić o tym, że prezydent Andrzej Duda zwoła dziś na 14. posiedzenie Rady Gabinetowej. Rozmowy prezydenta, premiera i rządu będą dotyczyły m.in. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Jak wiemy, od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Decyzję Rady poznamy jutro, choć już dziś więcej szczegółów, m.in. na temat tej sprawy w Wiadomościach Ekonomicznych, te w porannej audycji. Izba Gmin po przerwie świąteczno-noworocznej ma wznowić pracę nad projektem ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Te prace mają trwać od dziś do 9 stycznia i następnie ustawa zostanie skierowana do Izby Lordów. Z pewnością nie zabraknie także informacji z zagranicy na naszej antenie. No i z kalendarza wiemy, że dziś pierwszy dzień prawosławnego Bożego Narodzenia. Właśnie dziś, 7 stycznia, wierni zasiadają do uroczystego śniadania. Tego dnia w cerkwiach odprawiana jest liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Z kolei 2 i 3 dnia świąt można uczestniczyć w liturgii świętego Jana Złotoustego. Cykl świąt zimowych, w skład których wchodzi Boże Narodzenie i Nowy Rok obchodzony 14 stycznia, zamyka 19 stycznia święto Epifanii, symbolizujące chrzest pański w Jordanie. To dziś się z zapowiedzi, także z kalendarza muzycznego. Już za kilka chwil, myślę, że kolejne ważne utwory, także z plebiscytu na 95-lecie Polskiego Radia. Z listy przebojów nie tak dawno Melo Koteluk. Jak znalazł o tym, co właśnie teraz bliskie naszemu sercu? Kwadrans po 5. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Patrzę, jak wybierasz z rzeki wodę, a sam tą flagę, co powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinny szmer, bo łebka wiedzie drogą ten pęd, dokąd nie wiadomo po co i gdzie. taki czujnik czadu i dymu może powiadomić, że coś dzieje się nie tak. Przypominam o konkursie Czad i Ogień, obudź czujność. To na antenie Budzika. Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polecam także na stronach internetowych, bo tam strażacy fachowo i świetnie to opisali. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Czad i Ogień, obudź czujność. Polecamy Państwu serdecznie tę akcję społeczną, jak zadbać o warunki w miejscu, w którym mieszkamy, gdzie rozmieścić takie czujniki w naszym domu, jak działa taka automatyczna czujka dymu. W tej sprawie, w sprawie konkursowej 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, złote 23 za taką wiadomość, regulamin konkursu na naszych stronach internetowych, a my, rozdając nagrody niespodzianki właśnie w postaci czujki czadu i dymu, pytamy, komu Państwo chcieliby ofiarować takie właśnie urządzenie i dlaczego? No, ukochanej osobie, przyjacielowi, babci, dziadkowi, cioci, którzy być może mieszkają samotnie, mają starsze urządzenia grzewcze. Polecamy bardzo serdecznie, by zaznajomić się właśnie z treścią tejże akcji społecznej na stronach internetowych, także na odnośnikach trójki. Poważna sprawa i bierzemy pod rozwagę także właśnie te kwestie w sezonie grzewczym. No i by pomóc, by było bezpieczniej, mamy dla Państwa czujki czadu i dymu. Dla Państwa albo dla Państwa komuś bliskiemu. 71335 SMS-owo jeszcze przez już niecałe pół godziny. Czekamy na krótkie wiadomości tekstowe z uzasadnieniem, także z imieniem, nazwiskiem Państwa i adresem korespondencyjnym do wysłania nagrody niespodzianki. 71335. Niezmiennie polecamy i zachęcamy. Teraz 21 minut po godzinie 5, a już za chwilę zajrzymy do kalendarza muzycznego. Many times I've perceived you in my mind beneath my bird. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all one way out. We are strangers, strangers in a strange world, a strange world. No need to run, the blood runs deep. Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightness. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world, and there's only one way in, one way. We are strangers, strangers. my love, you are that distant shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown. Pięknie i wzruszająco zagrane i zaśpiewane. Mazolewski i Porter, utwór zatytułowany Strangers. Pan Paweł z Trójkowej Ptaszkowej, bo kod pocztowy, przypomnijmy, 33 333, gdzie minus 8 stopni, napisał: kto miał długie wolne, to miał. Pan Paweł jako strażak nie miał. I dodaje, że czujnik tlenku węgla poleca. Warto chronić swoje zdrowie i życie, a takie urządzenie to fajny, przydatny i praktyczny prezent, nawet gdy ktoś już taki ma. Bardzo pięknie dziękujemy i pozdrawiamy Trójkową Ptaszkową. Tam minus 8 stopni. A u nas 25. 25 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza uzupełniamy także o te wydarzenia muzyczne, ale po kolei. W 1745 roku urodził się Jacques Montgolfier, który wraz z bratem wynalazł i skonstruował pierwszy balon na ogrzane powietrze. Zmarł w 1799 roku. W 1789 w pierwszych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jednogłośnie zwyciężył Jerzy Waszyngton. Wiceprezydentem został John Adams. W 1882 roku zmarł Ignacy Łukasiewicz, aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Polsce i w Europie. Wydestylował z ropy naftowej naftę, skonstruował lampę naftową, założył też destylarnię ropy naftowej w okolicach Gorlic i Jasła. W 1928 roku założono Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. Ta placówka powstała z rozkazu marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecną nazwę Wilno otrzymał w 1958 roku, a przypomnijmy, że podczas II wojny światowej Instytut współorganizował lotniczą służbę zdrowia we Francji i Wielkiej Brytanii. Obecnie jest jednym z nielicznych w Europie ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej. Prowadzi też prace techniczne i naukowo-badawcze nad udoskonaleniem symulatorów, ubiorów lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, w tym tolerancją przyspieszeń, niedotlenieniem wysokościowym, także treningiem przeciwprzeciążeniowym, orientacją przestrzenną, widzeniem nocnym czy psychologią lotniczą. 92 lata temu założono Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. 71 lat temu zmarł Jan Rodowicz, Anoda, żołnierz Armii Krajowej, harcerz Szarych Szeregów, kawaler Orderu Virtuti Militari. Przypomnijmy, że zginął podczas przesłuchania w piwnicach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej w Warszawie. 9 lat temu odszedł Krzysztof Kolberger, aktor, reżyser teatralny, znany z wielu wspaniałych ról teatralnych i filmowych. 5 lat temu pożegnaliśmy Tadeusza Konwickiego, prozaika, scenarzystę i reżysera. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach i tak 55 lat temu urodził się wokalista, gitarzysta, m.in. Kobranocki i atrakcyjnego Kazimierza. Rocznik 1965, Jacek Bryndal. Puszczają pąki, ptaszek zaśpiewał, że znów na łąki. Wiosna powraca zielonym kwieciem, wietrzy się tapczan, cieplej na świecie. Pies węszy chętniej w parku za kijem, mogło być pięknie, lecz ty wciąż tyjesz. Ten otyłość gaśnie nasza miłość. Thank you. szlek pod kocem, ludzie przy żniwach, upał, czas poceń. Kaczki po stawie płyną ochoczo, śwież styka w trawie, bo cóż ma począć. Larwa się zmienia, co rusz w motyla, a ty, ma miła, znowu tyłaś. Tempo, tyłość, gaśnie nasza miłość. Tempo, tyłość, gaśnie nasza miłość. Hea! Deszcze i pluchy, wrzesień dziś umknął, przepadły muchy. A na ulicę wróciły płaszcze, jesienne życie, chmur kilkanaście. Wcześniej do nory gra byle futrzak, dłuższe wieczory, ty coraz grubsza. Tempo, otyłość, gaśnie nasza miłość. La, jak to była? Mówi się, że kochanego ciała nigdy za wiele, tak? Czy jakoś tak. W każdym razie atrakcyjny niewątpliwie pan Kazimierz, czyli Jacek Bryndal, kończy 55 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Po 5.30 prognoza pogody. Najzimniej wciąż w kotlinach karpackich koło minus 14 stopni, no ale w centrum koło minus 3, minus 1, a najwyższa temperatura o poranku nad morzem do plus 3. W południowej połowie kraju dziś pogodnie, na Suwalszczyźnie oraz miejscami w Wielkopolsce może się chmurzyć, popada śnieg, deszcz ze śniegiem i mrzawka i uważajmy też rano na północnym wschodzie, bo ranek mglisty. W dzień od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 2 w centrum, nad morzem do plus 3, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich nawet do plus 5 stopni. Ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez swer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem nam. Rano swer, plaża nu, molo gdy zapadał zmierzch, molo gdy zapadał zmierzch. Płynął czas, letni czas, aż wakacje. Przyszedł pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Historia jednej znajomości i czerwone gitary w muzycznym kalendarzu wspomnieniach w trzecią rocznicę śmierci Jerzego Kosseli, gitarzysty, wokalisty, kompozytora i autora tekstów. Ale także czerwone gitary przypominamy w związku z plebiscytem na 95-lecie Polskiego Radia. Państwo wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Plebiscyt z piosenki 95-lecia Polskiego Radia na naszych stronach internetowych. Tam głosowanie, a w zestawie do głosowania czerwone gitary, konkretnie w nagraniu Kwiaty we włosach. Kolejne nagranie urodzinowe, to już za chwilę, ale wcześniej nagrody dla Państwa. Postanowiliśmy za te wspaniałe odpowiedzi dziś przyznać więcej nagród, z czego bardzo się cieszymy. Przypomnę, w konkursie Czad i ogień, obudź czujność, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, mamy dla Państwa nagrody w postaci czujnika czadu i dymu. A dziś prosiliśmy o odpowiedzi komu i też przy okazji może dlaczego chcieliby Państwo ofiarować takie właśnie urządzenie. Poważna sprawa, są jak wiemy w sezonie grzewczym problemy z tym, więc chcielibyśmy zadbać w ten sposób o Państwa i Państwa bliskich bezpieczeństwo. Pan Grzegorz napisał, dla bezpieczeństwa mamy, która ma piec gazowy i swoje lata. Pan Grzegorz z Kołobrzegu tak napisał. Mojemu tacie Zenkowi, który mieszka sam, bo wnuki kochają dziadka i chcemy, by był bezpieczny. To pani Magdalena. Pan Michał napisał, że dla mamy, bo jest czadowa. Do Lubomi też wysyłamy nagrodę. Mojej mamie mieszka sama, ma stary piecyk. Na pewno byłaby bezpieczna. To pan Kazimierz z Głupczyc. To pierwsza część nagród niespodzianek. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy już za chwilę. No i za moment także muzyczny kalendarz i najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem dziś Ania Dąbrowska obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia i z nagraniem Bawię się świetnie, także w zestawie do głosowania na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny, ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Obietnic nie dotrzymam dziś, może jakaś myśl.

Ciekaw jestem, czy otwarte oczy ma już Marcin Dracichowicz, gitarzysta, kiedyś występujący w Kieleckim Kramerze, teraz także w Irze, z najlepszymi życzeniami z okazji 48. urodzin. No i zamykamy nasz konkurs związany z akcją społeczną, o której mówiliśmy wielokrotnie i do czego zachęcamy niezmiennie, do zapoznania się właśnie z akcją Czad i Ogień, Obudź Czujność. Rozdajemy, bo mamy dla Państwa czujniki czadu i dymu, tym, którzy tego potrzebują, i Państwo przepięknie to uzasadniają. Moja niepełnosprawna siostra mieszka sama i ma piec kaflowy, to pani Maria Biłgora, i tam też wysyłamy. Myślę, że potrzebujemy my tego urządzenia. Napisała pani Aneta, ogrzewamy mieszkanie piecem kaflowym, w którym palimy węglem. Codziennie umieram ze strachu, że się więcej nie obudzimy. Wysyłamy pani Aneto do Wrocławia. Chciałbym podarować taką czujkę rodzicom. Mieszkają w domu ogrzewanym węglem, gdzie kotłownia jest na tym samym poziomie, co ich sypialnia. To pan Kamil, miejscowość Mrozy. I jeszcze pani Elżbieta napisała, moja mamuś to taki strażnik Teksasu w spódnicy, a wsparcie zasługuje i na pewno z czujnika w duecie będzie lepiej, na pewno lepiej się poczuje. Do Zabrza także wysyłamy czujkę czadu i dymu. Serdecznie Państwu gratulujemy. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. No a jeśli chodzi o nasze spotkania muzyczne, to już teraz 14 minut przed godziną 6:00 zabieramy Państwa. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wspólnie z Korneliuszem Pacudą w podróż z muzyką country. Tracy Byrd jest przemiłym, uroczym wykonawcą muzyki country z Teksasu. Spotkałem go kiedyś w Nashville, udzielił wywiadu dla polskiej telewizji, dla programu Country America, no ale to dawne, bardzo dawne czasy. Chciałbym przypomnieć Państwu piosenkę świąteczną w wykonaniu Tracy Byrda pod tytułem Christmas Like Mama Used to Make, czyli Boże Narodzenie takie, jak mama robiła kiedyś. To jest wspomnienie z dawnych, dziecięcych czasów, kiedy była pełna szczęśliwość, kiedy wszyscy w rodzinie zbierali się koło stołu, kiedy była przyjaźń i bardzo miła atmosfera, a mama serwowała kolejne dania grzecznym swoim dzieciom. Tracy Byrd. It might seem a little bit old-fashioned, it may not be the trend of the year, but let's take the store-bought feeling out of Christmas and have the kind that mama held so dear. Let's not have a single pie if we can't bake it. I'll sharpen up the axe to cut our tree. Let the little ones make all the decorations and get back to the way it used to be. Let's have Christmas like Mama used to make it, back before we all had it made. Let's spend time spending love instead of money. Take a sleigh ride back into the good old days, for it's there that lies the strength of our family. The good Lord intended it this way, so this year let's do our best not to fake it. Let's have Christmas like Mama used to make it. Let's call Uncle Ed to tune that old piano. It's been too long since we've all sang Silent Night. Let the rest of the world have it their way, but this year we're gonna do it right. Let's have Christmas like Mama used to make it, back before we all had it made. Let's spend time spending love instead of money. Take a sleigh ride back into the good old days. For it's there that lies the strength of our family. The good Lord intended it this way. So this year let's do our best not to fake it. Let's have Christmas like Mama used to make it. Let's have Christmas like Mama used to make it. To był Tracy Byrd i wspomnienie z teksaskich świąt, takich, jakie mama przygotowywała kiedyś przed laty. Znają Państwo zapewne historię najsłynniejszego przeboju świątecznego White Christmas, Białe Boże Narodzenie. Irving Berlin, kompozytor amerykański-niemieckiego pochodzenia, w 1943 roku był w Kalifornii. Dostał jakieś zamówienie z Hollywood. Była wojna, w związku z tym nie pisało się piosenek bardzo wesołych. I ta też jest tęskna. To było wspomnienie, które Bing Crosby zamienił na złotą, a nawet platynową, a nawet diamentową płytę. A Dina Carter tak ten przebój interpretuje. Treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be Christmases be